szczęście ma z nieba. A jakże dołączysz do takiej hulanki, nie możesz oderwać się po same ranki. Cyga, cyga, cyganeczka, ona jest młodsza i niebezpieczna. Kręci, kręci bioderkami, blasku słońca jak aksamit. Cyga, cyga, cyganeczka, ona jest młodsza i niebezpieczna. Kręci, kręci bioderkami, blasku słońca jak aksamit. Śniłeś, mój miły, o czułościach ze mną, a ja chcę ci dłonie dać swoje na pewno. Do tańca zapraszam, porywam ochoczo, niech wszystkie klapecki w parkiecie łomoczą. Cyga, cyga, cyganeczka, ona jest młodsza i niebezpieczna. Kręci, kręci bioderkami, blasku słońca jak aksamit. Cyga, cyga, cyganeczka, ona jest młodsza i niebezpieczna. Kręci, kręci bioderkami, blasku słońca jak aksamit. Cyga, cyga, cyganeczka, kręci, kręci bioderkami. Cyganeczka, ona jest młodsza i niebezpieczna. Kręci, kręci bioderkami.